Book 2 57 57 57 عند الطبيب دكتوردا دكتوردا عندي موعد مع الطبيب دكتوردا رانديفوم var Doktorda randevum var. El mev'id andi fi es-sa'a el-aşira. Saat 10'da randevum var. Saat 10'da randevum var. Ma isim hadratak? Adınız ne? Adınız nedir? Tafaddal ajlis fi ghurfat el-intizar. Lütfen bekleme odasında bekleyiniz. Lütfen bekleme odasında bekleyiniz. El tabib seyati halen. Doktor hemen geliyor. Doktor hemen geliyor. Te'minek el sahhi ma' ayyi şerika. Nerede sigortalısınız? Nerede sigortalısınız? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Sizin için ne yapabilirim? Sizin için ne yapabilirim? هل تشعر بألم؟ Ağrınız var mı? Ağrınız var mı? أين الموضع الذي يؤلم؟ Neresi acıyor? Neresi acıyor? أشعر دائما بألم في الظهر. Devamlı sırt ağrım var. Devamlı sırt ağrım var. عندي صداع في أغلب الأوقات. Sık sık baş ağrım var. Sık sık baş ağrım var. أشعر أحيانا بألم في البطن. Bazen karın ağrım var. Bazen karın ağrım var. Min fadlak, ekşif el-nısf el-alwi min cismek. Lütfen vücudunuzun üst kısmını açınız. Lütfen vücudunuzun üst kısmını açınız. Min fadlak, temeddad ala el-sarir. Lütfen sedyeye uzanınız. Lütfen yatağa uzanınız. Dağıt el-dem, tamam. Tansiyon normal. Tansiyon normal. U'tik ibra. Size bir iğne yapacağım. Size bir iğne yapacağım. U'tik hubub. Size hap vereceğim. Size tablet vereceğim. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Size eczane için bir reçete yazacağım. Size eczane için bir reçete yazacağım.